خدا کہنا بھی قسم ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.